أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سورہ ہود، اس سورہ مبارکہ میں کئی انبیاء کے حالات واقعات بیان ہوئے ہیں، ان میں سے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑی تفصیل سے آیا ہے، اسی سے اس کا نام رکھا گیا، یعنی وہ سورہ مبارکہ جس میں حضرت ہود پیغمبر کا تذکرہ ہے. مکیۃن، یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اکثر مفسرین کے نزدیک اس کی تمام کی تمام آیات مکی ہیں، البتہ حضرت ابن عباس اور قتادہ کے نزدیک اس کی آیت نمبر 114 اقم الصلاۃ طرفی النہار، ان کے نزدیک یہ ایک آیت مدنی ہے، اور حضرت مقاتل کے نزدیک آیت نمبر 12 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، ان کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے اور باقی تمام مکی. وَحْيَ مِعَتُمْ وَسَلَافُمْ اِشْرُونَ آیا، 123 اس کی آیات ہیں. وَعَشَرَ رُكُوعَات، 10 رکوع ہیں. کلمات، 1936 کلمات ہیں، بعض نے 1600 بھی بیان کیے ہیں. اور حروف، 7924 اس میں حروف ہیں. گزشتہ سورت کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق 3 طرح کا ہے. گزشتہ سورت سورہ یونس میں توحید الہی پر دلائل عقلیہ بیان تھے، اور اس سورہ مبارکہ میں دلائل نقلیہ بیان کیے گئے ہیں. نقلیہ سے مراد جو سابقہ انبیاء سے اور سابقہ آسمانی کتب سے منقول ہیں، وہ دلائل پیش کر کے اللہ کی توحید کو ثابت کیا گیا ہے. دوسرا ربط، گزشتہ سورت میں وحی کی اتباع کا حکم تھا، اور اس میں وحی کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام انبیاء کے پر جو سب سے پہلے وحی نازل کی گئی وہ یہی تھی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو. تیسرا ربط، گزشتہ صورت میں علم غیب صرف اللہ کے لیے ثابت کیا گیا تھا، صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے، اور اس میں چند پیغمبروں کے واقعات سنا کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کے واقعات سنا کر یہ ثابت کیا کہ وہ بھی عالم الغیب نہ تھے، علم غیب سے اللہ کی ذات کو ہے. اس صورت کے متعلق جامع ترمذی کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کے داڑھی مبارک میں اور سر میں بال سفید آ رہے ہیں، یعنی آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ شیعہ بطنی ہود واقعہ اما یتسالون ذشم سکوبرت، مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ اما یتسالون نے اور ذشم سکوبرت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ان کے اندر قیامت کے ایسے ہولناک واقعات، ایسے مناظر بیان کیے گئے ہیں جن کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے میرے بال سفید ہو رہے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 4 قسم کی چیزوں کو بار بار بڑے تکرار سے بیان کیا گیا ہے. نمبر 1، خالص عبادت الہی، کہ صرف عبادت ایک اللہ کی ہو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. دوسرا، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، یہ وصف اور صفت اللہ نے اپنی کسی کو بھی نہیں دی. تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی گئی ہے کئی انبیاء کے اور ان کی امتوں کے واقعات سنا کر کہ آپ پریشان نہ ہوں، جو آپ کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں یہی پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا. اور چوتھا، مسئلہ توحید کو کے بارے میں بتلایا کہ یہ عقلی اور نقلی طور پر بالکل واضح ہو چکا ہے، لیکن کافر لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ چار قسم کے موضوع اور عنوان اس سورہ مبارکہ میں بار بار تکرار سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان کو کئی انبیاء کے اور ان کی امتوں کے واقعات کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، حروف مقطعات. اللہ عالم بمراده. کتاب احکمت آیاته، یہ کتاب ہے مضبوط اور ٹھوس کر دی گئی ہیں آیات اس کی. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر تفصیل کر دی گئی ہے اس کتاب کی حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے. حاضر مبتدا اس کا محذوف ہوگا، کتاب اس کی خبر ہوگی. یہ کتاب ہے تنوین تعظیم کی، یہ بہت عظیم کتاب ہے. یہ جس کتاب کی آیات آپ کے سامنے ابھی ابھی پڑھی جائیں گی، یہ بہت عظیم کتاب کی آیات ہیں، اس لیے ان کو سنی انسنی نہیں کرنا. بڑی توجہ اور انہماک سے ان کو سنو اور ان کے مطالب پر غور و فکر کرو اور اپنی زندگی کے لیے لایا عمل بناؤ. یہ بہت عظیم کتاب ہے جس کی آیات بڑی محکم ہم نے بنائی ہیں، دلائل کے اعتبار سے، اپنے مضامین کے اعتبار سے، اور اپنے نظم اور ترتیب کے لحاظ سے بہت مضبوط اور ٹھوس قسم کی ہیں. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اس کے مضامین، اس کے واقعات اور قصص ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں، ان کے اندر کوئی خفا نہیں ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں قرآن کا فلاں موضوع، فلاں مسئلہ اور فلاں چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی. جو بھی سمجھنے کی کوشش کرے گا، ہم نے بالکل واضح طور پر بیان کر دیے ہیں. اور اس حکمت بری کتاب کا سب سے پہلا سبق اور پہلا درس جو پہلے انبیاء نے بھی یہی دیا اور اس امت کے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ عبادت کرو مگر ایک اللہ کی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت سنانے والا ہوں. سب سے پہلا سبق اور سب سے پہلا مضمون اس کا یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت. اور ہمیشہ ہر نبی نے اپنی سب سے پہلے دعوت کا آغاز اسی سے کیا، میں اللہ کی طرف سے نذیر بھی ہوں اور بشیر بھی ہوں. جو میری تعلیمات کو تعلیمات کا انکار کرے گا، اس کو اس کے برے انجام سے ڈرانے والا ہوں، اور جو تسلیم کر لے گا ان کو ایک کے لیے بشارتیں سنانے والا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ یہ نہ سمجھتے رہنا کہ آج سے پہلے تو ہم اتنے ظلم و ستم کرتے رہے، غیر اللہ کی عبادتیں کرتے رہے، اتنے خداؤں کے پجاری رہے، تو آج ہم اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کر آئیں، کیا ہمارا بنے گا؟ نہ پچھلے تمام گناہ جو ہے ایک بار منہ ڈھیلا کر کے، آنکھ گلی کر کے کہہ دو، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو تم اپنے رب سے، تم متوبو الیہ، پھر جھکے رہو اسی کی طرف، جو متعکم متان حسنا، تو فائدہ دے گا تم کو فائدہ بہت اچھا، الى اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور دے گا ہر صاحب فضل کو فضل اس کا. تم نے پہلے کتنے بھی ظلم و ستم کیے ہیں، سچے دل سے ایک بار اللہ کے دربار میں جھک جاؤ، گزشتہ زمانے کے جتنے بھی گناہ اس کی معافی مانگو، ثم توبو الیہ، اور آئندہ کے لیے اس کے دربار میں جھکے رہو، دوبارہ ان گناہوں کا اعادہ نہ کرنا. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں اور زندگی کے اندر بھی طرح طرح کے انعامات سے نوازے گا. جو متے کم متان حاصل، تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا، یعنی دنیا کی زندگی بھی بہترین دے گا. اور یہ الى عاجل مسمى ایک وقت مقررہ تک ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم اللہ کو ماننا شروع کر دیں گے، نیک اعمال کر دیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہماری عمریں بہت لمبی اور طویل ہو جائیں گی، نہ عمر اتنی رہے گی، البتہ تم آخرت کی اپنی زندگی سدھار لو گے۔ وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور دے گا ہر فضل والے کو فضل اس کا، یعنی ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا بدلہ دے گا، یا ہر فضیلت حاصل، جو فضیلت اور مرتبہ حاصل کرنے کی کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا ضرور ثمرہ اس کو دیتا ہے۔ اِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کر جاؤ تو نہ کرو، اپنی اسی طرح حق درمی پر رہو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، بے شک میں ڈرتا ہوں تو پر بڑے دن کے عذاب سے، وہ 50,000 سال کا جو ایک ہی لمبا دن ہے اس سے میں ڈرتا ہوں، تو اس کے اندر کتنی اس قدر گھبراہٹ اور پریشانیاں ہوگی، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اگر تم نے اپنی زندگی اسی طرح ہی غلط انداز سے گزار دی۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کی طرف لوٹنا تمہارا اور وہ ہر شے پر قادر ہے، تم اللہ کے پاس جاؤ گے وہاں پورا کا پورا حساب پا لو گے، اور مجرم کو سزا دینے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ایک تو مجرم کی حاضری، تو مجرم حاضر ہو، دوسرا سزا دینے والا اس کو پورا کا پورا اختیار اور قدرت ہو۔ تو تم تمام نے اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، اور اللہ کو تمام کی تمام قدرت اور اختیار بھی ہے، اس لیے پورے پورے بدلے لے گا۔ اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ آگے والی آیت کا سبب نزول یہ بنا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض وہ اپنے حاجات کے لیے، قضاء حاجت یا مجامت کے لیے جب کپڑے وغیرہ اتارتے تو اپنے دلوں کے اندر بڑی تنگی اور گھٹن محسوس کرتے کہ ہم برہنہ ہو رہے ہیں، کپڑے اتارے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھے گی، اس چیز سے بڑی شرم اور حیا کرتے ہوئے دلوں کے اندر بڑی تنگی محسوس کرتے، دلوں کے اندر بڑی گھٹن سی محسوس ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے شرم و حیا یہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے اندر اتنا غلو نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو تنگی میں ڈالو۔ اگر تم کپڑے اوڑے اوڑے ہو تو پھر میں نہیں دیکھتا، تم نے کپڑے پہنے ہو نہ پہنے ہو تو میرے سامنے تو تمہاری تمام چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے جتنا تمہیں مکلف کیا گیا ہے اتنا ہی رہو، اس سے زیادہ اپنے آپ کو نہ تقوی والے نہ بناؤ۔ الا انہم یسنون صدورہم، خبردار بے شک وہ مروڑتے ہیں اپنے سینوں کو، بڑی تنگی محسوس کرتے ہیں اپنے سینوں میں، لیستخفوا منہ، تاکہ چھپ جائیں اس اللہ تعالیٰ سے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جس وقت ڈھانپتے ہو اپنے کپڑوں کو، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو پشیدہ کرتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، تمہارا ظاہر باطن تو کیا، دلوں کے جو خیالات اور نظریات جو پیدا ہونے ہیں آئندہ زمانے میں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور ان کے بارے میں تفسیر کبیر کے اندر اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا کہ بعض مشرکین جب اپنے رضائیوں کے اندر منہ لیتے اور لیٹتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف روپو گنڈے سوچتے کہ صبح اٹھ کر ان کے خلاف یہ کیا جائے، یہ سازش کی جائے کہ اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ پروگرام بنایا جائے تو نبی اور نبی کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو یہ تمام کے تمام رات کو لیٹے ہوئے رضائیوں اور اپنے کپڑوں کے اندر منہ دے کر یہ سوچ رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں تو تمام کچھ جانتا ہوں، تم جو کچھ مرضی کرتے رہو، خبردار بے شک وہ تنگیاں محسوس کرتے اپنے دلوں کے اندر بڑے کڑتے رہتے ہیں، یستخفو منہ، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ چھپ جائیں اس سے کہ یہ نبی کے سامنے نہ آئے، لیکن اندر ہی اندر پروگرام بناتے رہتے ہیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جس وقت یہ ڈھانپتے اپنے کپڑوں کو تو اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں، ما یعلنون، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، نہیں ہے کوئی بھی چھپایا زمین میں مگر اللہ کے ذمہ رزق اس کا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ جانتا ان کے مستقر کو ان کی مستقل رہائش کو بھی جانتا ہے، مستودعہا ان پرندوں اور جانوروں کے عارضی طور پر چلنے پھرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ تمام کا تمام کتاب مبین لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ انسان کو ہمیشہ جن چیزوں کی فکر رہتی ہے وہ دو ہیں، ایک رزق ہے اور دوسری موت۔ رزق اور موت ان دو چیزوں کی انسان کو بڑی فکر رہتی ہے، 24 گھنٹے کھانے پینے کی فکر، دوسرا موت کا اس کو بہت خطرہ ہوتا ہے۔ معمولی سی بیماری ہوئی تو بھاگتا ہے ڈاکٹروں حکیموں کے پاس، معمولی سا خطرہ ہو تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے۔ تو ہمیشہ انسانوں کو ان دو چیزوں کی فکر رہتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے ان دونوں کے فیصلے کر دیے۔ جس طرح کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، بچہ ابھی 4 ماہ کا اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اس کی 4 چیزیں لکھ دو، اس کے روح بھی اس کے اندر نہیں ڈالے گی لیکن 4 چیزیں اس کی لکھ دو، تو ان میں سے ایک اس کا رزق ہوتا ہے، اس نے زندگی میں کتنے دانے اپنے حلق سے گزارنے ہیں، کتنے پانی کے قطرے گزارنے ہیں وہ بھی جا کر لکھ دو، اور باقی اس کے سانس بھی لکھ دو، اس نے کتنے سال کتنے مہینے کتنے دن اور کتنے لمحے زندگی گزارنی ہے، اس نے کتنے سانس لینے ہیں وہ بھی لکھ دو۔ یہ دونوں چیزیں رزق اور موت دونوں کے فیصلے انسان کے دنیا سے آنے کے پہلے سے ہو چکے ہوتے ہیں، جن کے فیصلے پہلے ہو چکے انسان کو 24 گھنٹے انہی کی فکر رہتی ہے، اور جس کے لیے اللہ نے اختیار دیا کہ یہ جنت والا راستہ اختیار کر لو یا جہنم والا، اس کی کبھی فکر اور سوچ نہیں آئی۔ باقی کھانے پینے کے 24 گھنٹے پروگرام اور سوچیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے جانور پیدا کیے ہیں، کتنے پرندے درندے ہیں، 18,000 سے زیادہ قسم کی مخلوق ہے، اور ہر مخلوق کے لاکھوں اور کروڑوں افراد ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ ان کے حسب منشا رزق دے رہا ہے۔ گوشت کھانے والوں کو اللہ روزانہ گوشت دیتا ہے، دانے کھانے والوں کو روزانہ دانے دیتا ہے، گھاس کھانے والوں کو روزانہ اللہ تعالیٰ گھاس دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنی ان تمام مخلوق کو رزق دے رہا ہے، برے سے برا جانور جو تمہاری نظر میں ہے ان کو اللہ رزق دیتا ہے، کہ انسان تجھے رزق نہ دے گا؟ ایک جانور کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے رزق دے گا، اور اس کے توکل کے مطابق اللہ اس کو رزق دے رہا ہے۔ پرندوں کو آپ دیکھتے ہیں خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں، تب دو خماس متروح بتارا، جب گھروں سے نکلتے ہیں پیٹ خالی ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ نہ ان کی کوئی مل ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی ملازمت ہے، خالی پیٹ نکلتے ہیں، کوئی ان کو پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے، کہاں انہوں نے دانا دنکا انہوں نے اٹھانا ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ان کے حسب منشا رزق دیتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا بھی اعتماد اور توکل نہیں ہے، 24 گھنٹے اس کو یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی محنت اور کوشش کروں گا، باغ دوڑ کروں گا، پھر مجھے کچھ ملے گا۔ اور ہر ایک نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، اولاد نے اپنے والدین کو خدا سمجھا ہوا ہے کہ یہ والدین جو یہ ہمارے رازق ہے، یہ ہمیں رزق لا کر دیتے ہیں، اور والدین نے اپنی دکان کو اپنا الہ اور معبود بنایا ہوا ہے، وہ ہماری دکان ہماری رازق ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ تم نے ہر طرح طرح کے الہ اور رازق بنائے ہوئے ہیں، میں تمہیں رزق تو تمہارے رزق کا کیسے خیال کروں؟ فما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کتنے ہی جانور ہیں، کتنے ہی چوپائے ہیں زمین پر کہ اللہ کے ذمے رزق، ان کا تمام کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اور اس کا بھی منصوبہ بندی کرنے والوں کا بھی یہ غلط نظریے کی تردید ہوئی، جو کہتے ہیں کہ بچے تھوڑے ہونے چاہیے، بچے دو ہی اچھے، یہ کتنا باطل نظریہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کو دے رہا ہے، بری سے بری مخلوق کو دے رہا ہے، چھوٹے بڑے جانور کو، اتنی مقدار ان جانوروں کی کہ انسان تصور اپنے ہاتھوں میں بھی نہیں لا سکتا، حتیٰ کہ ایک زرخیز مٹی کی ایک مٹھی اپنے ہاتھ میں لیں، اس کے اندر 90,000 سے زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ زمین زرخیز مٹی کی ایک مٹھی اپنے مٹھی میں پکڑیں، مٹھی کے اندر جو مٹی آئے گی اس میں 90,000 سے زیادہ بیکٹیریا، چھوٹے چھوٹے جانور ہیں جو دن رات زمین کو زرخیز بنانے کے لیے محنت اور مشقت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، ہر ایک کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ اس ایک ایکڑ کے اندر کتنے بیکٹیریا ہیں، ایک میل کے اندر کتنی ہیں، اس پورے اس ملک پاکستان کے اندر کتنی ہیں، اور پوری زمین پر کتنے جانور ہیں، اور ہر ایک کے رزق کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ اور کیسے عجیب و غریب اس کے ہیں کہ کہاں کا جانور ہوتا ہے اور کہاں کا اللہ تعالیٰ رزق رکھا ہوتا ہے، اور تصور انسان تو انسان کو بھی بسا اوقات تصور نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کو رزق عطا کرتا ہے. ڈاکٹر غلام جیلانی برق انہوں نے اپنی کتاب دو قرآن کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا. کہتے ہیں کہ ساحلی بعض سمندروں کے ساحل پر یا دریاؤں کے ساحل پر ایسا ایک جانور پایا جاتا ہے کہ جو پانی کے اندر رہتا ہے, پانی کے اندر رہتا ہے, وہ پانی سے باہر نہیں رہ سکتا, لیکن اس کی خوراک جو سبز گھاس ہے. اور ایک جانور خشکی پر رہتا ہے, وہ پانی کے اندر نہیں جا سکتا لیکن اس کی خوراک اللہ نے مچھلی بنائی ہے. اب خشکی پر رہنے والا اس کی خوراک مچھلی ہے, اور جو پانی کے اندر رہنے والا اس کی خوراک گھاس ہے. اب وہ دونوں کیسے اپنی زندگی میں, وہ دونوں جانور آپس میں دوستی اور یاری لگا لیتے ہیں. وہ جو سمندر والا جانور ہے وہ مچھلی پکڑ کر لاتا ہے اور انتظار میں رہتا ہے کہ میرا ساتھی کب میرے لیے گھاس لے کر آئے. وہ دوسرا گھاس ادھر سے توڑ کر لے کر اس کنارے پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. جب یہ مچھلی پکڑ کر لاتا ہے وہ گھاس اندر پھینک دیتا ہے اور یہ مچھلی باہر پھینک دیتا ہے. خشکی والا مچھلی کھا لیتا ہے اور وہ گھاس کھا لیتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا, اور اسی طرح ان کی زندگیاں گزرتی ہیں. اور اسی طرح اور بھی عجیب و غریب قسم کے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں, ان کی خوراک اور غذائیں بھی عجیب و غریب قسم کی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کو خوراک دے رہا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد کرے, یقین اور بھروسہ کرے, تو اللہ اس کو کیوں نہ دے گا. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, وہ جانتا ہے اس کے مستقر کو بھی اور ان کے مستعودہ کو بھی جانتا ہے. مستقر اور مستعودا کے کئی ایک معنی کیے گئے ہیں. ایک تو امام کشاف نے اس کا معنی کیا کہ مستقر سے مراد مستقل رہنے کی رہائش اور جگہ ہے, اور مستعودہ سے مراد اس کی عارضی, جس کو جہاں وہ دن کو پھرتا رہتا ہے چلتا ہے, جو عارضی اس کی رہائش ہے اس کو کہتے ہیں. اور بعض نے یہ بیان کیا کہ مستقر سے مراد دنیا میں رہنے کی جگہ, اور مستعودہ سے مراد مرنے کے بعد جس زمین کے اندر اس کو سونپا جائے گا, جہاں اس کو رکھا جائے گا, یعنی قبر, وہ مراد ہے. اور بعض نے کہا کہ مستقر سے مراد دن کی جولانی, پورا دن کے اندر یہاں جانور چکر وغیرہ لگاتے ہیں, یہ تمام کا تمام ان کا مستقر ہے. اور جہاں وہ آ کر رات کو آرام اور قیام کرتے ہیں, یہ ان کا مستعودہ ہوتا ہے. اور امام ابن کثیر نے اس کے بارے میں کہا کہ مستقر سے مراد رحم مادر, ماں کا رحم ہوتا ہے کہ جہاں نطفہ جا کر ٹھہرتا ہے, اور مستعودہ سے مراد صلب قدر ہے, باپ کی پیٹھ ہے, یہاں سے وہ نطفہ نکلتا ہے. تو یہ کئی ایک معنی کیے گئے. مطلب یہ کہ ہر جانور کا رزق وہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے, تو رزق تو رزق رہا, ہر ایک نے دن کو کہاں گردش کرنا ہے, کہاں کس جانور کا پاؤں لگے گا, کہاں اس نے چلنا ہے, کیا کچھ اس نے اٹھانا ہے, یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے. اور لوح محفوظ کب کی ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیریں لکھ دی. زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کائنات میں ہونا تھا, جو ہو رہا ہے, اور قیامت تک جو کچھ ہوگا, یہ تمام کا تمام لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو صرف 6 دن کی مقدار میں. وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, وہ تھا اس کا عرش پانی پر. زمین و آسمان سے تخلیق سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. اور یہ زمین و آسمان کس لیے پیدا کیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ آزمائے تم کو کہ کون ہے تم میں سے اچھا عمل کرنے کے اعتبار سے, تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے, بلکہ یہ کہا کہ آسن عمل کون کرتا ہے. تو زیادہ کی اللہ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے آسن کو دیکھنا ہے. اور آسن کون سا ہوگا؟ جس کے اندر وہ بنیادی دو شرطیں ہوں جو پہلے کئی بار بتلا دی ہیں, کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو, دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. جس عمل کے اندر, جس نیکی کے اندر یہ دو شرطیں ہوں گی, وہ عمل احسن ہوگا, اسی کو صالح کہتے ہیں, وہ اللہ کے دربار میں قبول اور مقبول ہوگا. جس کے اندر یہ شرطیں نہیں ہیں, نہ وہ احسن ہوگا, نہ اس کو نیکی کہا جا سکتا ہے. وہ پہاڑوں کے برابر بھی عبادتیں ہوں, ریاضتیں ہوں, ہر سال جا کر بیت اللہ کا حج کرتا رہے, وہ دن رات نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے, دن رات یہ عبادتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی. اس لیے زیادہ عمل کرنے کی بنے سے پہلے دیکھو کیا یہ آسن ہے، پہلے اس کے اندر حسن ہونا لازمی ہے، پھر حسن کے ساتھ ساتھ اگر کثرت بھی ہے پھر تو اس کا کیا ہی کہنا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے اچھے عمل کون، احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر آپ کہیں کہ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، ان منکرین کے سامنے یہ بات رکھو کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، منکرین کفر کرنے والے ضرور کہیں گے نہیں ہے یہ مگر جادو ہے واضح۔ هذا سے مراد قرآن، یہ قرآن تو واضح جادو ہے، جس طرح جادو کے اندر سحر کے اندر دھوکہ ہوتا ہے بتلان ہوتا ہے، اسی طرح اس کے اندر دھوکہ اور بتلان ہی ہے، اور تو کوئی چیز نہیں، الٹی سیدھی باتیں اکٹھی کی ہے، مریں گے دوبارہ اٹھایا جائے گا، جنت ہوگی جہنم ہوگی، یہ کیسی باتیں ہیں، ہمارے دادا پردادا مر گئے، فلاں بھی مر گیا وہ نہیں اٹھایا گیا، فلاں بھی مر گیا، تو یہ بھی کبھی ہوا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، یہ کیسی عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ تو جس طرح جادو جو ہے الٹے سیدھے الفاظ ہوتے ہیں، نہ کہ ان کے مطلب ہوتا ہے نہ کہ مفہوم ہوتا ہے، اور اس کے اندر باطل باطل چیزیں ہوتی ہیں، یہ قرآن بھی ان ہذا الا سحر مبین، یہ بھی تو اسی طرح جادو ہی ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اگر مؤخر کر دیا ہم ان سے عذاب ایک وقت مقررہ تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ کس نے روک رکھا ہے اس کو، وہ آتا کیوں نہیں عذاب، کہتے تھے عذاب آنا ہے عذاب آنا ہے، ہم انتظار کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، عذاب کیوں نہیں آتا۔ امت معدودہ، اس کے کئی ایک امہ کے کئی ایک معنی ہیں، پانچ چھ معنی اس کے لغت میں آتے ہیں، ایک وقت معود، جس وقت کا وعدہ دیا گیا ہو اس کو بھی امہ کہتے ہیں، اور اسی طرح امام اور پیشوا رہنما اس کو بھی امہ کہتے ہیں، اور اسی طرح دین اور ملت اس کو بھی امہ کہتے ہیں، اور جماعت اور طائفہ اس کو بھی امت کہتے ہیں، اور اس طرح نبی اور رسول جس طرح بھیجا گیا ہو جن لوگوں کی طرح اس کو بھی امت کہتے ہیں، اور امت ایجابیہ کو بھی، یعنی جو نبی صلی اللہ جو انبیاء کی تعلیمات کو قبول کر لیں اس کو بھی امت کہتے ہیں۔ یہ چھ معنی کیے گئے ہیں، اور اس جگہ وقت معود یعنی پہلا معنی جو معین وقت ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اگر مؤخر کر دیں ہم ان سے عذاب، جلدی عذاب ان پر نہ لائیں، کچھ ان کو مہلت دیں، إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور یہ مؤخر ہم کچھ وقت کے لیے کر دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، یہ ضرور بل ضرور منکرین اور کافرین کہیں گے کس نے اس کو روکا ہوا ہے، وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے، اتنے دنوں سے ہم انتظار کرتے ہیں۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، خبردار جس دن وہ آئے گا ان کے پاس نہ ہوگا ہٹایا جانا ان سے، جس دن وہ عذاب آئے گا پھر وہ ان سے پھیرا ہوا نہ ہوگا، پھر ان سے ہٹنے والا اور چلنے والا نہ ہوگا۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور یہ احاطہ کر لے گی ان کا وہ چیز جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، جو یہ ہنسی مذاق اڑاتے تھے، لاؤ بھی اپنا عذاب، انہوں نے مذاق کو ایک کھلونا بنایا ہوا ہے، ایک مذاق اور مسخری بنایا ہوا تھا، وہی عذاب ان کا یہ احاطہ کر لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اگر چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت، صحت یا غنا کے ساتھ ان کو کی رحمت پہنچائیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر چھین لے وہ نعمت اس سے، اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، بے شک وہ انسان مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ ہم انسان کو کی رحمت پہنچائے، جو صحت دے دیں، خوشحالی دیں، پھر ہم کسی حکمت کے ساتھ وہ اسے صحت، وہ اس کا مال، اس کی دولت، اس کی اولاد چھین لیں، واپس لے لیں، پھر انسان کے دیکھنے والی حالت ہوتی ہے، بڑا مایوس ہو جائے گا، اللہ کا بڑا ناشکرہ ہو جائے گا، طرح طرح کے اللہ کے شکوے اور شکایتیں کرتا پھرے گا، یہ اللہ نے مجھے بس علاج کیا ہے، کبھی فلاں بیماری ہے، کبھی فلاں بیماری ہے، میں نے پتہ نہیں اللہ کا کیا بگاڑ دیا ہے، میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، یہ ایسے اللہ تعالیٰ کی شکوے اور شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اگر چکھائیں ہمیں اس کو، پہنچائیں ہم اس انسان کو نعمت بار تکلیف کے، مسا تو جس نے اس کو چھوا تھا، جو اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتْ سَيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور پہ کہتا ہے چلی گئی تکلیفیں مجھ سے، بس اب تکلیفیں چلی گئی، اب دوبارہ نہیں مجھ پر آئے گی۔ وہ ایک دور تھا، ایک وقت تھا، تنگی ترشی کی زندگی گزرتی تھی، اب تو ماشاءاللہ 7-8 بیٹے ہو گئے ہیں، دکانیں چلتی ہیں، کاروبار چلتے ہیں، اب ہمیں کیا فکر ہے۔ وہ تنگی ترشیوں والا دور چلا گیا، ذہبت سیئات عنی، چلی گئی تکلیفیں پریشانیاں مجھ سے، انہ لفرح فخور، بے شک وہ خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اپنی وہ محنت، اپنی کاوش، اپنے علم اور اپنی دنائی پر بھی فخر کرتا ہے کہ یہ دیکھو میری عقل مندی ہے، یہ میری سیاست ہے، یہ میرا فلاں ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنا کچھ یہ کاروبار سے مکا لیا ہے، اتنی بہترین دکان بنا لی ہے، فلاں کر لیا ہے، اپنے کیے پر بڑا فخر اور خوش ہونے والا ہوتا ہے۔ الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور صالح اعمال کیے، اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، یہی لوگ ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ ہاں بتا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، صبر کا معنی طلب یہ بھی وسیع معنی رکھتا ہے، صبر سے مراد تکلیف اور تنگی پر صبر کر لینا، اور اسی طرح نیکی کے اوپر دوام کرنا یہ بھی صبر ہے۔ صبر کا معنی تھا اپنے آپ کو روک لینا، اس پر نیک کام پر اپنے آپ کو روک رکھنا، یعنی ہمیشہ کرتے رہنا، یہ بھی صبر ہے، اور تکلیف اور مصیبت آئے اس وقت برداشت کر لینا، یہ بھی صبر ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، تنگی میں صبر اور خوشحالی میں شکر کیا، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال کیے، صالح اعمال وہی جن کی ابھی آسن کے زمرہ کے اندر تفصیل ہو چکی ہے، اولئک لہم مغفرت و اجر کبیر، یہی لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت، بہت بڑی ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ وَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں بعض وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہونے والا ہے اس کے ساتھ سینہ آپ کا، دل آپ کا، کس سے؟ اَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ، یہ کو وہ کہیں کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر کوئی خزانہ، او جاء معه ملك، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ فرشتہ، انما انت نذیر، سوائے اس کے نہیں آپ تو ڈرانے والے ہیں، واللہ على کل شیء وکیل، اور اللہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ آپ شاید ان کی جو اس قدر مخالفت ہے، اتنی مخالفت ہے ماننے کا کبھی نام نہیں لیتے، تو شاید آپ اس قدر مخالفت کو دے کر ہماری وحی کی ہوئی وحی کا بعض حصہ چھوڑ دیں گے ان کو پہنچانا، کہ یہ ماننے کے لیے تو تیار ہے نہیں، مانتے تو ہیں نہیں، اب پہنچانے کا کیا فائدہ ہے، چھوڑو ان کے ساتھ سر کھپانے کا کیا فائدہ۔ شاید آپ دل کے اندر یہ بھی پروگرام ارادہ کر لیں، نہیں نہیں ایسے نہیں کرنا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ جب آپ وعظ و تبلیغ کریں، دوسروں کو سمجھائیں، اور بے شمار محنتیں اور لمبا عرصہ محنتیں کرنے کے باوجود وہ تسلیم نہ کریں، تو آپ تھک ہار کر بیٹھ نہ جائیں، بلکہ آپ اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اور نبی کو مخاطب کیا ہے کہ آپ یقیناً ایسا کرنے والے تو نہیں تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کا کچھ حصہ چھوڑ دیں۔ البتہ ایک بات ضرور تھی کہ وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكُ، آپ کے سینے کا اندر یہ تنگی اور گھٹن ضرور پیدا ہوتا تھا کہ دن کو دن رات سمجھایا جاتا ہے، ہر انداز اور ہر حربہ استعمال کیا، لیکن یہ آگے ماننے کا نام ہی نہیں دیتے، اس کی وجہ سے آپ کے دل میں تنگی اور گھٹن ضرور پیدا ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ اس دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تو تنگی آپ محسوس کیوں کرتے ہیں؟ وہ مانے نہ مانے آپ اپنے دل کو برا کرتے رہیں، دن رات پریشان رہیں، تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، آگے مانے نہ مانے یہ میں ان سے خود نمٹ لوں گا۔ یہ بیان ہو رہا ہے اس کا کہ کس وجہ سے آپ کے دل میں تنگی ہوگی، ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، یہ تو کہیں کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر خزانہ، یہ ان کے تمام طرح طرح کے اعتراضات ہوتے تھے، کہتے اچھا نبی بنا پھرتا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سر پہ کپڑا نہیں ہے، نبی بنا ہوا، ایسے نبی ہوتے ہیں؟ نبی ہونا چاہیے تھا کہ بہترین اس کے سونے کے کنگن ہاتھوں میں ہونے چاہیے، سر کے اوپر سونے کا تاج ہو، آگے پیچھے کرو فر کرنے والی ہوں، بہترین باغ اور بڑا محل ہو، اور بڑے اس کے نوکر چاکر ہوں، ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ تو یہ کہ ایسا بھی کوئی نبی ہوتا ہے؟ لوگوں کا ذہن ہمیشہ یہی آتا رہا ہے کہ عہدے پر ہمیشہ اسی کو آنا چاہیے جو بڑا وڈیرا ہو، جو بڑی زمینوں کا مالک ہو، بڑے عہدے دار ہو، جس کے آگے پیچھے جو چلنے پھرنے والے، سلامیاں دینے والے بہت زیادہ ہوں، وہ عہدے کا مالک ہے۔ تو جو کتنا بھی سمجھدار ہے، کتنا بھی عقل مند ہے، کتنا بھی پڑھا لکھا ہے، لیکن اس بیچارے کے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، زمین نہیں ہے، وہ عہدے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے لوگوں کا شعور ذہن آتا رہا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے الیکشن پر ایک عامی آدمی کو، بےچارا ہے غریب لیکن سمجھدار، بڑا عقل مند ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کو الیکشن پر کھڑا کر کے دیکھیں، شاید اس کے رشتہ دار بھی اس کو ووٹ نہ دیں۔ لیکن دوسرا جو ہے، جو زمینوں کا مالک ہے، مربوں کا مالک ہے، وہ میٹرک میں، پرائمری میں کا چار بار فیل ہوا ہو، اس کو ووٹ دینے کے لیے تمام تیار ہیں، جعلی سندے لی ہوتی ہیں پیسے دے کر، تمام اس کو ووٹیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو سلامی جو تمام کمر پیسے کو ہے، دولت کو ہے، انسانوں کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تو یہی ان کا نظریہ تھا کہ لولا انزل علیہ کنزن، اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ چلو خزانہ نہ صحیح، اور جا ملکن، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آ جاتا، اللہ تعالیٰ آسمان سے دو چار فرشتے اس کے ساتھ بھیجتا، فرشتے آگے آگے ڈول بجا جا کر منادیاں کرتے، لوگوں سنو یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، ہم اعلان کرتے ہیں، یہ تو کوئی بات ہوتی نہ، کہ اس کے ساتھ فرشتہ ہے نہ کہ اور ہے، اکیلا آ کر کہنے لگا میں نبی ہوں، ایسے نبی بن جاتے ہیں؟ انما انت نذیر، اے نبی آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ ڈراتے رہے ہیں، یہ جو بکتے ہیں ان کو بکنے دو، ان کی تمام حرکات میں دیکھ رہا ہوں، واللہ ولا کل شیء وکیل، اللہ تو ہر شے پر کرنے کے بان ہے ہی نا، اس کو بھی پتا ہے کہ آپ ان کی اصلاح کے لیے کتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں، اور یہ آگے سے انکار کرنے کے لیے کیسی ڈھیپے میں مارتے ہیں۔ ام یقولو نفترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے بنا لیا؟ قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، کہہ دیجیے لاؤ دس صورتیں اسی کی مثل بنی ہوئی، اپنی طرف سے گڑی ہوئی، اور اس طرح کی دس صورتیں ہی لے آؤ۔ وَدُو مَن اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو جتنی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا، اِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوی میں سچے ہو۔ اچھا تم یہ الزام لگاتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے، یہ میں نے اپنا تصنیف کیا ہوا، اپنا جوڑا ہوا ہے، تو چلو تم تمام کے تمام مل کر دس صورتیں لے آؤ، اور تم اکیلے نہیں اپنے الہوں کو بھی ساتھ ملا لو، تو اگر تمہاری الہ تمہاری اس مشکل میں کام نہ آئے تو اور کس وقت کام آئیں گے؟ جب تمہاری اتنا تمہیں چیلنج دیا، تمہاری رات نیندیں حرام ہوگی کہ ہم اس چیلنج کو توڑے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہو، کوششیں کرتے ہو، کبھی فلاں کو بلاتے ہو، کبھی فلاں کو بلاتے ہو، اگر تمہاری یہ مشکل تمہارے الہ حل نہیں کر سکتے تو اور کون سی کریں گے؟ بلاؤ اپنے الہوں کو، جن کے بارے میں بڑی عقیدت ہے، تو ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں اور ہمارے سنتے ہیں اور ہمیں تمام کچھ دیتے ہیں۔ یہ تیسری جگہ ہے جو قرآن کے اندر یہ بیان کی، پہلے ایک جگہ آیا تھا کہ اس طرح کا ایک قرآن لاؤ، بلکہ آگے آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ ان کو یہ کہا گیا قل لئن اجتمعت الجن والانس بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، اگر تمام کے تمام جن اور انسان اکٹھے ہو کر اس جیسی کتاب لانے کی کوشش اور محنت کریں، وہ نہیں لا سکتے۔ اور اس جگہ کہا ہے تو دس صورتیں لے آئیں، اور پہلے پارے کے اندر ان کو کہا گیا تھا کہ چلو ایک ہی صورت لے آؤ، یہ ان کو اچھی طرح زرچ کرنے کے لیے یہ انداز اپنایا گیا کہ پہلے ان کو کہا اس طرح کے ایک قرآن لاؤ، پھر کہا قرآن نہیں لا سکتے تو چل دس صورتیں لاؤ، دس بھی لا سکتے چلو پھر ایک ہی لے آؤ، یہ ان کو اور اچھی طرح زرچ کرنا اور اچھی طرح ان کو ذلیل کرنے کا یہ ایک انداز تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ پوری زندگی انہوں نے محنت اور کوششیں کی، اپنے تمام پڑھے لکھے طبقے کی منتیں اور سماجتیں کی کہ خدا را اس طرح کی ایک صورت ہمیں بنا دو، کم از کم ہم اس کا منہ تو بند کریں، اس کا چہرے تو توڑیں۔ لیکن مرنے کو مر گئے, لیکن ایک بھی اس طرح کی صورت نہ بنا سکے جو فصاحت اور بلاغت میں اور لطافت میں اور مضامین کے اعتبار سے اس طرح کی ہو. تو جب وہ نہیں بنا سکے, اور آج تک یہ چیلنج ہے, دنیا نے بڑی ترقی کی ہے, بڑی بڑی ذخیم کتابیں لکھنے والے مصنفین آئے ہیں, بڑی چاند تک تو پہنچ چکے ہیں, اس سے آگے تک پہنچ چکے ہیں, لیکن آج تک یہ قرآن کا چیلنج باقی ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ سچی کتاب نہیں ہے, یہ من جانب اللہ نہیں ہے, اس طرح کی بنا کر لاؤ. ترقیاں تو بڑی ہر میدان میں کی ہیں, لیکن اس جیسی کتاب تو بنا کر دکھلاؤ. اور جب نہیں بنا سکے, آج تک کوئی نہیں لا سکا, تو قرآن کا یہ معجزہ ہی کافی ہے اس کے ساتھ ہونے کے لیے. ماننا پڑے گا کہ یا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, اگر نہ وہ قبول کریں تمہارے لیے یہ چیلنج تمہارا قبول نہ کریں, فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ, تو یقین کر لیجئے اس وائز کے یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ, یہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا ہے, کسی انسان کا علم نہیں. وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ, نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی, سچا الہ وہی ہے. باتوں کو ہر کلو میٹر پر لوگوں نے بنائے ہوئے, یہاں سب جھنڈا آپ کو اٹھتا نظر آئے گا, وہاں الہ بنا ہوا ہے, لیکن سچا الہ ایک ہی. فہل انتم مسلمون, کیا تم بھی مسلمان بنتے ہو اللہ کے احکام ماننے کے لیے, مطیع اور فرما بردار ہوتے ہو. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا, جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زیب و زینت کا, نوفی الیہم اعمالہم فیہا, تو پورا پورا دیتے ہم ان کو ان کے عمل اس دنیا میں, وہم فیہا لا یبقصون, اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں کیے جاتے. جو آدمی دنیا کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے, مقصد اس کا دنیا ہی دنیا ہے, اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرے, ہم اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. جو اس کا نظریہ ہے, اس کے نظریے کے مطابق ہم اس کو دنیا دے ہی دیتے ہیں. جو دین کے لیے محنت کرے گا, آخرت کے لیے محنت کرے گا, اس کو دین اور آخرت دے دیں گے. جو دنیا کے لیے محنت کرتا ہے, اس کے لیے دنیا دے دیتے ہیں. ایک غیر مسلم ہے, بے دین ہے, وہ دکاندار ہے, اچھے طریقے سے دکان چلاتا ہے, ہیرا پھیری نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, اللہ تعالیٰ اس کی دکان کو روز دیتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہے, وہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا, وہ مسلمان ہی ہے, تو وہ صحیح طریقے سے کاروبار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دکان کو چلائے نہ بند کر دے کہ یہ غیر مسلم ہے. نہ, اس نے دنیا کے لیے محنت کی ہے, اچھی محنت کی ہے, دنیا میں اس کو بدلہ ملے گا. اسی طرح غیر مسلموں نے محنت کی ہے سائنس کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر, اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی محنت کے ثمرے دیے ہیں. تو جو دنیا کے لیے محنت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا, اس کو دنیا کے اندر دے دیتا ہے. لیکن جو آخرت کے لیے محنت کرے گا, اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا, اگر دنیا میں نہیں ہے آخرت میں تو لازمی ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا, جو ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا کہ دنیا ہی دنیا ملے, وزینتہا, اور اس کی زیب و زینت کا ارادہ کرتا ہے, نوفی الیہم اعمالہم فیہا, پورا پورا دیتے ہیں اس کی طرف عمل اس کے اس دنیا میں, اس کی محنت کے مطابق اس کو ضرور دیتے ہیں, وہم فیہا لا یبخسون, اور وہ اس دنیا کے اندر کمی نہیں کیے جاتے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, یہی لوگ ہیں نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں مگر آگ ہی. دنیا میں ان کو مل گیا, لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہ ملے گا سوائے آگ کے. وحابط ما صنعوا فیہا, اور ضائع ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا اس دنیا میں. وباطل ما کانوا یعملون, اور باطل ہے جو وہ عمل کرتے تھے. دنیا میں ان کو مل گیا, ہاں البتہ انہوں نے کوئی اچھے کام, نیکی کا بھی کوئی کام کیا ہے, کوئی صدقہ خیرات کر دیا, کسی مسافر کے ساتھ کے اچھا تعاون کر دیا, کہ اور رفاع عامہ کا کام کر دیا, اس کا بدلہ ان کو دنیا کے اندر تو مل جائے گا. لوگ اس کے نام کی تختی لگا دیں گے اور اس کے بینر چھپ جائیں گے, ہاں جو فلاں جو بڑا اچھا ہے, لوگ معاشرے کے اندر اچھا سمجھا جائے گا, لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں, کیونکہ دل کے اندر ایمان نہیں ہے. آخرت اسی کے لیے ہوگی جس کا ایمان صحیح ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے تو کتنی بھی نیکیاں کرتے رہے, کتنے بھی پل بناتا رہے, سڑکیں بناتا رہے, رفاع عامہ کے کام کرتا رہے, ہزاروں ہسپتال چلاتا رہے, لیکن اس کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا. وہ حاب تمام تناؤ پیا, ضائع ہو جائے گا جو کچھ اس نے کیا اس دنیا میں. بنیاد عقیدہ ہوگا, تو ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اس کا بھی بدلہ ملے گا. اگر ایمان نہیں ہے تو پہاڑوں کے برابر بھی اعمال کیے تو تمام کے تمام ضائع ہو جائیں گے. ہاں البتہ ان نیکیوں کا اچھے کاموں کا دنیا کے اندر تو صلہ مل سکتا ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. تو باطل ما کانوا یعملون, اور باطل ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلو شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. خیال کرنا علی بینۃ, اس سے قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے, اسلام بھی اور عقل سلیم بھی. بینۃ سے تین مطلب ہو سکتے ہیں, قرآن, اسلام اور عقل سلیم. اور شاہد, شاہد سے مراد جبریل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن, اس سے بھی تین مراد ہو سکتے ہیں. اور یتلو ہو, یہ تلا یتلو تلاوتن سے ہو تو اس کا معنی تھا تلاوت کرنا, پڑھنا. اگر تلا یتلو تلون سے ہو اس کا معنی تھا بعد میں آنا, پیچھے آنا. اس اعتبار سے اب اس کے کئی ایک معنی اور کئی ایک مفہوم بنیں گے. جب یتلو ہو اس کو تلا یتلو تل ون سے لیں, یعنی پیچھے آنے کے معنی ملیں, اس وقت پیچھے والے جو اسلام اور عقل سلیم ہیں وہ دو معنی لیے جائیں گے, اور آگے والا قرآن والا جو معنی شاہد سے مراد قرآن لیا جائے گا. تو معنی یہ بنے گا, افمن کان علی بینۃ من ربہ, کیا وہ شخص جو بینہ دلیل پر ہے, یعنی عقل سلیم یا اسلام, جو بینہ دلیل پر اپنے رب کی طرف سے بینہ دلیل پر, واضح دلیل پر ہے, جو کہ عقل سلیم ہے یا اسلام ہے, جو کہ توحید الہی کی اپیل کرتی ہے, ویتلو شاہد منہ, اور اس عقل سلیم کے پیچھے ایک شاہد بھی ہے یعنی قرآن, اور ہے وہ قرآن منہ اس اللہ کی طرف سے, من قبل کتاب موسیٰ, اور اس قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے, امام و رحمہ, اس حال میں کو امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے. بینۃ سے مراد یہاں عقل سلیم یعنی صحیح عقل, درست عقل یا اسلام مانا لیا, اور شاہد سے مراد قرآن, اور یتلو ہو یہ تل ونس لیا یعنی پیچھے آنا. اس اعتبار سے مانا دوبارہ ہوگا, افمن کان علی بینۃ, کیا وہ انسان جو بینہ دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے, یعنی عقل سلیم پر یا اسلام پر, ویتلو ہو اور اس عقل سلیم کے پیچھے شاہد, ایک شاہد بھی ہے یعنی قرآن, من ہو جو اس اللہ کی طرف سے ہے, ومن قبل ہی, اور اس قرآن سے پہلے ایک کتاب موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے, امام و رحمہ, جو امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ایک اعتبار سے مانا, اور دوسرا جب تلا یتلو تلاوتن ہو اس وقت بینۃ سے مراد قرآن ہوگا, اور شاہد سے مراد جبریل علیہ السلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لحاظ سے معنی یہ بنے گا, افمن کان علی بینۃ, کیا وہ انسان جو بینہ چیز پر ہے یعنی قرآن پر ہے, میں رب, جو قرآن رب کی طرف سے ہے, ویتلو ہو اور اس قرآن کی, اس کو قرآن کو پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے ایک شاہد یعنی جبریل علیہ السلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, من ہو جو کہ اللہ کی طرف سے ہیں, ومن قبل ہی اور اس کتاب سے پہلے, کتاب موسیٰ, کتاب سے مراد قرآن, اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے, امام و رحمہ, جو امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو جو انسان ایسا ہے کہ جو بینہ دلیل پر ہے اور اس کے پیچھے ایک ایسا شاہد بھی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے, اور مزید اس کی تصدیق کرنے والی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے جو امام اور رحمہ, ایک وہ انسان ہے, کیا ایسا انسان اس کی طرح ہوگا؟ کمن لیسا کذالک, جو ایسا نہیں. یہ بات محذوف نکلے گی, کمن لیسا کذالک. اب محذوف عبارت نکال کر ترجمہ دوبارہ, افمن کان علی بینۃ من ربہ, کیا وہ انسان جو واضح دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے, ویتلو ہو اور اس دلیل کے پیچھے ایک شاہد بھی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے, من قبلہ، اور اس کتاب سے پہلے ایک موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت بھی ہے، کہ ایسا انسان ہوگا کمن لے سکتا لے کا، جو اس طرح نہیں، وہ نہ وہ واضح دلیل پر ہے، نہ اس کو کوئی حق اس کے سامنے ہے، نہ اس کو جس راستے پر چل رہا ہے اس کو کوئی تصدیق کرنے والا ہے، نہ کہ پہلی شریعتوں میں سے کسی نے اس کے راستے اور طریقے کی تصدیق کی ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہوں گے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر یا اس نبی پر. ومن یکفر بہ من الاحزاب، جو بھی انکار کرے اس نبی کا یا اس قرآن کا جماعتوں میں سے، جماعتوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، مجوسی ہو، النار موعدہ، بس آگ وعدہ ہے اس کا. جماعتوں میں سے، گروہوں میں سے جو بھی اس قرآن کا، اس نبی کا انکار کرے گا، جس طرح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، مجوسی ہو، جس نے بھی میری دعوت کو سنا اور تسلیم نہ کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. صحیح مسلم کی روایت. فلا تکفی مریت منہ، بس نہ ہو آپ شک میں اس قرآن سے، اس قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یا من ہو کی ضمیر عذاب کی طرف بھی ہو سکتی ہے. بس نہ ہو آپ شک میں، من ہو اس عذاب کے بارے میں، وہ عذاب جو منکرین پر آنے والا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق اور سچ ہے تیرے رب کی طرف سے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. سمجھ آگی بینت ان کی؟ یہ مشکل آیت تھی، اس لیے تین چار بار اس کا بار بار منع کر دیا، اور اس کے تمام جو ہیں جتنے بھی اس کے مفہوم بن سکتے تھے وہ واضح کیے. جی محذوف عبادت کمن لئی سکذالے کا، وہ رحمتن سے بعد کے بعد یہاں محذوف عبادت نکلے گی کمن لئی سکذالے کا، کیا جس کا تذکرہ ہو گیا ہے بجینہ دلیلی پر چلنے پارا فلاں فلاں فلاں، وہ اس کی طرح ہوگا جو ایسے نہیں ہے، جو ان تمام صفتوں میں اس جیسا رہا. کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. وہ من اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے کئی ایک معنی ہیں. موذی القرآن والے نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جس کا علم نہیں اس کا دعویٰ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. ایک چیز کا اس کو علم نہیں ہے اور کہے کہ مجھے پتا ہے، یہ بھی جھوٹ باندھتا ہے. کہ اللہ نے اس کو اس چیز کا علم نہیں دیا اور وہ دعویٰ کرے کہ مجھے اس چیز کا علم ہے، مجھے اللہ نے وہ علم عطا کیا، تو یہ جھوٹ ہے. اسی طرح خواب اپنی طرف سے گاڑ لینا، خواب اس کو آیا نہیں ہے، ایسے کہے کہ وہ یار تم میں نے رات کے خواب سے ملا تھی، ایسے بس بنا لینا، تو یہ جھوٹ ہے. کہ یہ گویا کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ نے خواب دکھلایا، حالانکہ اللہ نے دکھلایا نہیں ہے، یہ بھی اپنی طرف سے جھوٹ گاڑ کر اللہ کے ذمہ باندھ رہا ہے. اسی طرح عقل کو دین میں پیش کرنا، دین کے اندر اپنی عقل کو پیش کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. کیسے؟ اپنی عقل سے سوچ کر کہنا یہ مسئلہ بنا لینا اور کہنا کہ یہ دین کی بات ہے. تو دین کی بات کہنے کا کیا مطلب تھا؟ کہ یہ اللہ نے، یہ اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، حالانکہ گھڑی اس نے اپنی طرف سے اور دین کے اندر ملا دی. تو دعویٰ خواہ نہ بھی کرے، جب دین کے اندر ملائی ہے تو مقصد یہی ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ دین ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. تو وہ اللہ نے بات نہیں کہی اور یہ خود بنا کر اللہ کے ذمہ لگا رہا ہے. اور اسی طرح کشف کا دعویٰ کرنا، کرنا کہ مجھے کشف ہو گیا، مجھے فلاں چیز اللہ تعالیٰ نے دکھلائی ہے، یہ بھی اللہ نے اس کو دکھلائی نہیں ہے اور وہ دعویٰ کرے کہ مجھے کشف اور الہام ہوا ہے، یہ بھی اللہ کے ذمہ جھوٹ باندھنا ہے. یہ تمام کے تمام موذی القرآن والے نے فرمایا کہ یہ تمام مفتری لوگ ہیں اور یہ افتراء کے زمرہ میں آئیں گے. من اظلم ممن افترى على اللہ کاذبا، کون زیادہ ظالم ہے اسے جو باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے کائنات میں اسے بڑا ظالم اور کوئی نہیں. اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر. ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور کہیں گے گواہیاں دینے والے، شہادتیں اور گواہیاں دینے والے، فرشتے، انبیاء، علماء یا اس کے ان کے اعضاء، یہ گواہیاں دیں گے کہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ باندھا تھا اپنے رب پر. لعنت اللہ علی الظالمین, خبردار لعنت اللہ کے ظالموں پر. اشحاد سے مراد انسان کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے یا انبیاء جو یہ بیان کریں گے کہ یا اللہ یہ ہم نے نہیں ان کو بتلایا تھا اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر انہوں نے یہ ہمارے ذمے یا تیرے ذمے لگا دیا تھا, یا علماء جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں وہ واضح وہ بتلائیں گے کہ یا اللہ ہم نے صحیح حق صحیح دین ان کو پہنچایا تھا, یہ طرح طرح کی پچریں انہوں نے اپنی طرف سے اندر گھڑ کر لگائی تھی. اور یا کہ ان کے عذاب بول کر کہیں گے, جب یہ زبان سے کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ کچھ بھی نہیں کیا, انکار کرے گا جھوٹ بولنے کی, دنیا میں عادت تھی تو اللہ کے دربار میں بھی جھوٹ بولے گا, یا اللہ میں نے تو نہیں یہ غلط کام کیے, تو اللہ تعالیٰ منہ پر مور لگا دے گا کہ اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اس کے تمام عذاب بولیں گے. اس لیے اشحاد سے مراد یہ تمام کچھ ہو سکتے ہیں. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا, وہ لوگ جنہیں جو روکتے ہیں اللہ کے راستہ سے اور تلاش کرتے ہیں اس کے اندر ٹیڑھا پن. وہم بالآخرت ہم کافرون, اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. یہ ظالم کون ہے؟ یہ الذین یصدون, یہ الظالمین کی صفت ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا محذوف نکالے ہم اور یہ الذین یصدون, یہ تمام اس کا موصول صلہ مل کر یہ خبر بن گئی. لعنت اللہ کے ظالموں پر, وہ ظالم جو روکتے ہیں اللہ کے راستہ سے اور تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن. اللہ کے دین سے اللہ کے راستے سے خود بھی رکے ہوئے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور الٹا ایک اور کام بھی کرتے ہیں کہ دین کے اندر طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں نکالتے ہیں. کبھی کہتے ہیں لا یہ بھی دین ہے, یہ اتنا پرانا 1400 سال کے قوانین اور نظریات یہ آج کے جدید اور ماڈرن دور میں چل سکتے ہیں؟ یہ کہاں سے مولوی نے پرانا اولڈ یہ نظریات لے آئے ہیں, اس جدید ترقی والے دور میں یہ نہیں چل سکتے, یا اس طرح سے اور باتیں کہنا, یہ ایک ٹیڑھا پن اختیار کرنا یا کوئی مسئلہ لے کر اس کو اچھالنا کہ دیکھو بھی یہ بھی کوئی دین ہو سکتا ہے, ایسا بھی دین ہوتا ہے. تو کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ دین سے لوگوں کو متنفر کیا جائے, دین سے دین والوں سے متنفر کرنا تاکہ یہ دین کی بات نہ چلے. وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ, اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. یہ اللہ کے راستہ سے روکنا, اللہ کے دین کے اندر کجی تلاش کرنا, یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ حقیقت میں وہی ہیں جو آخرت کے منکر ہیں. اگر آخرت کا یقین ہو تو ایسے کرتوت نہ کریں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض, یہی لوگ ہیں وہ نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں. جب اللہ کی گرفت آئے گی تو اللہ کو عاجز نہ کر سکیں گے. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء, اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی کوئی دوست نہ ہوگا جو ان کو عذاب سے روکے. صرف اللہ ہی ہوگا عذاب کو ہٹانے والا, اور ایسے ظالموں سے اللہ عذاب ہٹائے گا نہیں. اور کوئی ان کا کوئی دوست کوئی ولی جن پر ان کو بڑی امیدیں تھی وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے. نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست. یضاعف لہم العذاب, دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب. سنگل نہ بلکہ ڈبل ٹرپ پر ان کے لیے عذاب ہوں گے. کیوں؟ ایک خود گمراہ تھے, دوسرے لوگوں کو گمراہ کیا. ایک اپنی گمراہی ہے کہ دوسروں کو گمراہ کیا. اور ایک اور بھی سبب تھا, کیا؟ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون, نہ تھے وہ طاقت رکھتے سننے کی اور نہیں تھے وہ دیکھتے. حق کو سننے کی کبھی کوشش نہیں کی, حق کو دیکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی. یہ بھی ان کا بڑا جرم تھا. باقی دنیا کے لیے باقی کاموں کے لیے بڑی محنتیں بڑی کوششیں لمبے لمبے ڈپلومے لمبے لمبے کورس, لیکن دین کے لیے کبھی کوشش نہیں کی, کبھی دین کی طرف آئے نہیں. تو یہ بھی ان کا جرم تھا کہ کیوں نہیں انہوں نے یہ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے اصولوں کو قوانین کو کیوں نہیں سیکھا. اس لیے یہ دین کی تعلیم یہ صرف مولویوں کے لیے, یہ صرف مسجد والوں کے لیے اور لوٹے مسلح والوں کے لیے نہیں ہے. کہہ دینا یہ کہ بس مولویوں کا کام ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. یہ ہر ایک کا جو کہتا میں مسلمان ہوں میں کلمہ گو ہوں, ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض اور لازم ہے. کتنا؟ کم از کم اتنا علم جاننا ہر پر لازم ہے، اس کو اسلام کا پتہ ہو کہ اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ اسلام کے بنیادی ارکان کا اور بنیادی چیزوں کا جاننا ہر مسلمان پر لازم ہے. یہ نہیں کہ دوسری دنیاوی تعلیم کی اصلی تعلیم کی جو ہے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، جب دین کا مسئلہ پوچھیں یہ ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں جی، ہمیں کیا پتہ جی. دنیا کے لیے سب سے آگے بڑی پی ایچ ڈی کی ہے، بڑا کچھ کیا ہوا، لیکن دین کے بارے میں ہمیں کیا پتہ، یہ تو مولویوں کو پتہ ہوگا، یہ تو علماء کا کام ہے. دین کے بارے میں جاہل اور دنیا کے بارے میں سب سے آگے، کتنی جہالت ہے ہمارے معاشرے کی کہ دین جو ہے اس کو اتنا حقیر کیا، اتنا پیچھے چھوڑا ہوا کہ اس کی طرف کوئی التفات نہیں ہے بنیادی. ایک پڑھے لکھے پی ایچ ڈی کو اس کا وجود دیکھ لیں، بڑا پڑھا لکھا جس نے 25 سال لگا دیے تعلیم کے اندر، کئی ڈپلومے کیے، بیرون ملک سے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آیا، اس کو کبھی نماز پڑھتے دیکھے تو آپ ہنستے ہنستے نیچے گر پڑیں گے کہ یہ اس کی نماز ہے، پاؤں یا کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، نہ اس کو رکوع کا پتا، نہ سجدے کا پتا. کبھی بھول کر کسی جنازے کے اندر وہ پھنس جائے، اب دائیں بائیں دیکھے گا کہ وہ کیسے کرتا ہے. اگر اس نے ایک تکبیر کے ساتھ اپنی جان کر لی تھی، اس نے بھی کر لی، اگر اس نے نہیں کی تو اس نے بھی نہیں کی. وہ مولانا حنیف ملتانی صاحب ایک بڑا لطیفہ سنایا کرتے ہیں، پتہ نہیں ملتان کا سناتے ہیں یا کہاں کا، کہتے ہیں ضیاء الحق نے اپنے دور میں یہ اصلاحات کمیٹی کا یہ چلایا کہ نظام جو ہے نماز کو جائے، جب نماز ہو جائے تو تمام کے تمام عدالتوں میں ہر ایک جگہ جو نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے جی. تو عدالت میں بھی اعلان ہو گیا بھی ہاں جی کل سے تمام کے تمام اذان ہو تمام کے تمام فوراً مسجد میں پہنچ جائیں، تمام مسجد میں چلے گئے. اب وہاں جماعت کروانے والا کون ہو، جماعت کروانے کے لیے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ چلو یہ ہمارا بڑا ہے، یہ افیسر تھا اس کو آگے کر دیا، جو ہیں تو ہم تمام بھی داڑھی مون، چلو دنیاوی لحاظ سے تو بڑا ہے، انہوں نے اس کو آگے کر دیا، دھکے دے دو کے اس کو آگے کر دیا، ابھی شرماتا وہ بھی نہ ہو. اس نے کیا کیا، زور کی نماز تھی تو پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اونچی آواز سے پڑھ دی. پیچھے والے بڑے حیران، ان کے شاید بھول گئے ہوں، دوسری رکعت کے اندر بھی اونچی پڑھ دی، جیسی اونچی سیدھی آتی تھی، اور دو رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا. بعد والوں نے کہا کہ جناب یہ کیا، پہلا تو یہ ایک قرآن زور کی نماز کے اندر قرآن ایسا پڑھی جاتی ہے، الحمد شریف ایسا پڑھتے ہیں، آپ نے اونچی پڑھ دی، اور دوسری کے رکھتے چار ہوتی ہیں، آپ نے دو پڑھی ہیں. کہتے ہیں میں نے کتنی بار جمعہ پڑھا ہے، اس میں دو رکھتے پڑھتے ہیں اور دو اونچی قرآن کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ چار پڑھی جاتی ہے اور ایسے ہوتا ہے. یہ مولانا حنیف ہے نا، وہ ملتانی دیوبندیوں کے، یہ انہوں نے ایک بار یہ لطیفہ سنایا، مطلب یہ کہ ایسے ہمارے، اور واقعی ایسے ہوگا بھی، یہ واقعہ سچ ہو یا جھوٹ ہو تو ایسے ہیں بھی، پڑھے لکھے دیکھیں. میرا اپنا یہ تجربہ ہے، کئی ایسے پاس میٹرک پاس سے میں نے ان سے پوچھا کہ بیت اللہ کہاں، ان کو بیت اللہ کا نہیں پتا کہ بیت اللہ کہاں ہے، مسجد نبوی کہاں یہ نہیں پتا کہاں ہے. خود میں نے پوچھا، ایسے پاس سے وہ گورنمنٹ کی ملازمت کرتا ہے کہ تقریباً اس کے 10-12 سال کی سروس ہوگی، میں نے اسے پوچھا ایک دن ایسے ہنسی مذاق میں، میں نے پوچھا، میرا دوست کلاس فیلو تھا، میں نے پوچھا بھی بتلائیں کہ بیت اللہ کہاں ہے اور مسجد نبی بھی کہاں ہے. کہتا کہ بیت اللہ جو ہے یہ ہے مدینہ شریف میں اور مسجد نبی مکہ شریف میں. میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا، اس کو پتا چلے گا کہ میں نے غلط کہا ہے. کہتا ہے نہیں میں دوبارہ بتلاتا ہوں. میں کہ بتلاؤ. کہتا ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی دونوں مدینہ شریف میں ہیں. میں کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ پہلے سے بڑھ گیا. جس نے ایسے کیا سروس کر رہا ہے وہ، میں نے خود پوچھا، اور مسجد میں بیٹھا تھے. یہ ایسے حالات ہیں ہمارے، پتہ ہی نہیں ہے حج کہاں ہوتا ہے. عام لوگوں کو پوچھ رہے حج کہاں ہوتا ہے، مکہ مدینہ میں، پتہ نہیں حج کہاں، اور حج جو ہے اسلام کا بنیادی رکن ہے. دنیا کے بارے میں بات پوچھ لیں ہر ایک چیز کے اندر ماہر، چھوٹے بچے پوچھ لیں کہ آج ڈرامہ کون کون سا آتا ہے، سر سر بتلائے گا، اتنے بج گئے اتنے منٹ پر فلاں ڈرامہ لگے گا، اتنے بج گئے اتنے پر فلاں ڈرامہ آتا ہے، اتنے پر فلاں پروگرام آتا ہے. ہاں بھی دنیا کا سب سے بہترین کھلاڑی کون سا ہے، کرکٹ کا کون ہے، فلاں کون ہے، تمام بتلا دیں گے. اس میں 10-12 سال کے بچے سے پوچھیں فوراً بتلائے گا, لیکن دین کے بارے میں کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیں تو کہے گا جی ہمیں کیا پتا, یہ تو مولویوں کو پتا ہوگا. پر جب کہ علیہ السلام میں من کانا باقیہ, کو رونے والا ہے تو اسلام پر روئے, اسلام کے ساتھ مسلمانوں نے کیا حل کر دیا. اولئک الذین خسروا انفسہم, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو. وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ افتراء بانٹتے رہے, جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھا, اور جو انہوں نے سستی نجاتوں والے عقیدے رکھے تھے نا کہ بس سال کے بعد ایک نذرانہ دے دیا, ایک اس کے لیے نیاز دے دی, بس نہ نماز کی ضرورت, نہ روزے کی, نہ کسی اور کی. جب نمازیں پڑھنی تو ہمیں فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی کیا ضرورت تھی, مرشد بھی پڑھے اور نمازیں بھی پڑھیں. یہ سستی نجاتوں والے جو عقیدے, یہ تمام تمام باطل ختم ہو جائیں گے, وہاں کوئی نظر نہیں آئے گا. جو کہتے تھے ہمارا پلو پکڑ کر نکلا نا, تمہیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون, گم ہو جائیں گے ان سے جو افتراء باندھتے تھے, جھوٹے عقیدے اور نظریے جو بنائے تھے تمام ختم ہو جائیں گے. لا جرم انہم فی الاخرہ ہم الاخسرون, یقیناً بے شک آخرت میں وہی ہیں خسارہ پانے والے, آخرت میں خسارہ پانے والے ایسے لوگ ہوں گے. لا جرم, اس کے نحوی ترکیب کے لحاظ سے اس کی کئی ایک قول ہیں, اس کے بارے میں 7 قول ہیں. تو مشہور قول جو ہیں وہ 3 ہیں, ایک خلیل اور سی بوے کا, ان کے نزدیک لا جارما یہ دونوں مرکب ہیں. یہ دونوں مرکب کر کے اب یہ مبنی بن گیا ہے, جس طرح خمسہ عشرہ, جس طرح خمسہ عشرہ ہے وہ دو غیر غیر چیزوں کو مرکب کرنے کی وجہ سے مبنی ہے, اس طرح یہ مبنی بن گیا ہے. اور معنی اس کا فیل والا صحیح حقہ والا, معنی کس چیز کو ثابت کرنا, یقین دلانا. ابو البقاء کے نزدیک یہ لا بدہ کے معنی میں ہے, اور امام سیوطی نے الاتقان کے میں اس کے اندر اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ لا جارما میں لا یہ نفی جنس کا ہے, اور جارما یہ اس کا اسم ہے, اور یہ لا بدہ کے معنی میں ہے. اور یہ لفظ قرآن کے اندر 5 مرتبہ آیا ہے, اور ہمیشہ لا کے شروع میں آئے گا اور اس کے بعد انا آتا ہے. جارما کا لفظ یہ لا کے ساتھ آئے گا اور اس کے بعد ہمیشہ انا آئے گا, جیسے اس جگہ کے لا جارما انا ہوں, اور اس کا معنی یقین والا کیا جاتا ہے لا بدہ والا. لا جارما یقینی طور پر انہم فی الاخرت ہم الاخسرون, بے شک وہ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے, ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل اور عمل بھی صالح کی قید آ رہی ہے. اکیلا ایمان کافی ہوگا, کافی نہیں ہوگا, ایمان لانے کے بعد اس کو وقت ملا, ملک ملی, اور عمل نہیں کیے تو اکیلا ہے. اس بات پر ہے کہ وہ حدیث جو بھی آتی ہے نا, من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ, تو بھی تو نبی کی حدیث ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں جائے گا. تو ہم نے ایک بار چھوڑ کر ہم نے تو 1000 مرتبہ کہا ہے. تو یہ عقیدہ یہ نظریہ اپنا لینا درست نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر اس کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا, موت آ گئی ہے, تو اس کے لیے واقعی یہ لا الہ الا اللہ اس کے لیے کافی و وافی ہوگا. لیکن جس کو کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کرنے کا موقع ملا ہے, اس کو زندگی ملی ہے, پھر اس نے عمل نہیں کیے, اس کو اس کا انجام جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. قرآن میں جہاں بھی ایمان آتا ہے ایمان کے ساتھ ہی عمل, اور عمل بھی صالح. واخبتوا الى ربهم, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے. واخبتوا الى ربهم, اور انابت کی رکھی انہوں نے اپنے رب کی طرف, اپنے رب کی طرف انہوں نے انابت اور جھکاؤ رکھا. اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ جنت والے. ہم فیہا خالدون, اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین کالاعمى والابصم والبصیر والسمیع, مثال دو فریقوں کی, مومنوں اور کافروں کی, نیک اور بروں دو فریقوں کی مثال. کالاعمى والابصم, من الاندھے کی اور بہرے کی. والبصیر, اور دیکھنے والے اور سننے والے کی. کافر اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی, مومن دیکھنے والے بھی اور سننے والے بھی. هل یستویان مثلا, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ ایک آدمی آنکھوں سے اندھا کانوں سے بہرا نہ اس کو نظر آئے نہ کچھ سنے ایک وہ ہے دوسرا اس کی آنکھیں بھی بہترین ہیں آنکھوں سے دیکھتا ہے کانوں سے سنتا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں جب یہ دونوں برابر ہیں تو مومن اور کافر برابر کیسے ہو سکتے ہیں حل یستویان مثلا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں افلا تذکرون تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے